اگر مقتدی جماعت میں دوسری رکعت کے قعدے میں شامل ہو اور التحیات پوری کرنے سے پہلے امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہو یا التحیات پوری کرے؟ اگر مقتدی بیٹھ گیا تو التحیات پوری کرنا واجب ہو گیا، اس کے بغیر نہ کھڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.